Opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Adam Niedzielski przedstawił w Sejmie informacje na temat stanu służby zdrowia. Przedstawiciele Europejskiej Agencji Leków ponownie zapewnili, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna. Rosyjska Duma Państwowa wprowadziła licencję na prowadzenie wykładów. To cenzura na uczelniach, alarmują obrońcy praw człowieka. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w Sejmie, że czeka nas trudny miesiąc z powodu wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa. Szef resortu przedstawił informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia i możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń. Minister Adam Niedzielski podkreślał, że sytuacja epidemiczna jest coraz poważniejsza. Tylko w pierwszej połowie marca w Polsce było tyle zachorowań na COVID-19, ile przez cały poprzedni miesiąc. Te kolejne dni, a nawet tygodnie najbliższe, będą bardzo ciężkie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność, znowu będzie testował, jak dużo pacjentów może przyjąć. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 14 tysięcy przypadków COVID-19, zmarły 372 zakażone osoby. Teraz o globalnym obliczu pandemii. Nie ma powodów, by wstrzymywać szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, powtarzają przedstawiciele Europejskiej Agencji Leków oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Obie te instytucje zorganizowały pilne narady ekspertów po tym, jak kilkanaście krajów wstrzymało podawanie brytyjskiej szczepionki. Dochodzenie w tej sprawie trwa, ale eksperci twierdzą, że według najnowszej wiedzy preparat jest bezpieczny. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Szczepionka firmy AstraZeneca jest drugą najbardziej popularną na świecie. Jest podawana w 65 krajach. Jest też częścią programu pomocowego WHO o nazwie COVAX, w którym bogate kraje płacą za szczepionki dla biedniejszych państw. Kontrowersje wokół preparatu pojawiły się kilka dni temu, kiedy to u pacjentów w Danii, Norwegii i we Włoszech wykryto zakrzepy krwi, a co najmniej dwie osoby zmarły. Szefowa Europejskiej Agencji Leków, Emer Cook, powtórzyła po dzisiejszym spotkaniu, że szczepionka jest bezpieczna i może być podawana. Nie ma sygnałów, że zakrzepy zostały spowodowane przez szczepionkę. Zakrzepy nie pojawiły się w badaniach klinicznych, nie ma też ich na liście spodziewanych skutków ubocznych. W czasie testów pojawiły się u niektórych osób, ale ich liczba nie była większa niż ta notowana w całej populacji. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Teraz informacja ku przestrodze. Mieszkaniec powiatu bytowskiego został okradziony przez oszustów, którzy przejęli kontrolę nad jego komputerem i kontem bankowym. Stracił w ten sposób ponad 100 tysięcy złotych. Damian Gliszczyński z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie powiedział, że oszuści mieli w internecie handlować kryptowalutami. Poszkodowany mężczyzna zapłacił za nie 1000 złotych. Po pewnym czasie mężczyzna postanowił zrezygnować jednak ze współpracy i odzyskać swoje zainwestowane pieniądze. Został zmanipulowany przez przedstawicieli firmy, którzy poprzez zainstalowanie aplikacji uzyskali dostęp do jego ekranu. Następnie mężczyzna utracił wszystkie swoje pieniądze, które miał na koncie bankowym, czyli ponad 100 tysięcy złotych. Trwa śledztwo policji w tej sprawie. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę reglamentującą działalność naukowo-edukacyjną. W myśl nowych przepisów każda organizacja i osoba występująca publicznie z wykładami popularno-naukowymi będzie musiała uzyskać licencję. Dodatkowo władze będą kontrolowały międzynarodową współpracę rosyjskich uczelni. Dokument skrytykowała część rosyjskich intelektualistów, opozycja oraz obrońcy praw człowieka. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szef Parlamentarnej Komisji Nauki Wiaczesław Nikonow stwierdził, że nowe przepisy będą wykorzystywane do zwalczania zagranicznej ingerencji w rosyjski system oświaty. Wcześniej rosyjskie media państwowe tłumaczyły, że chodzi o uniemożliwienie wykorzystania działalności popularno-naukowej do wzniecania waśni społecznych, narodowościowych, rasowych i religijnych. Nowe przepisy zmuszają rosyjskie uczelnie i instytuty badawcze do uzyskania ministerialnych zezwoleń na współpracę z partnerami zagranicznymi. Krytycy ustawy ostrzegają, że doprowadzi ona do przerwania wielu międzynarodowych programów i ocenzurowania publikacji naukowo-badawczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Wtorek z Ligą Mistrzów czas zacząć. Rozpoczyna się runda rewanżowa 1/8 finału tych najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Manchester City gra z Borussią Mönchengladbach. Podopieczni Pepa Guardioli mają dwie bramki zapasu z pierwszego meczu, ale w takiej sytuacji nie jeden niesamowity powrót już widzieliśmy, więc nic nie jest przesądzone, a dwie bramki różnicy mogą zostać zniwelowane dość szybko. Real Madrid podejmuje Atalantę Bergamo. W pierwszym spotkaniu Atalanta przez 75 minut grała w dziesiątkę. Czerwoną kartkę dostał Freuler za faul na Mendym. Większość włoskich ekspertów jest przekonana, że niemiecki arbiter Stiller Atalantę skrzywdził, bo powinien był sięgnąć po żółty, a nie czerwony kartonik. Trener Gasperini skomentował wtedy epizod krótko. Stiller nie powinien zajmować się sędziowaniem, a teraz trzeba wygrać w Madrycie. Atalanta jest w dobrej formie. W piątek ograła Specję 3-1. Gasperini nie składa broni. To będzie na pewno bardzo trudny mecz. W poprzednim nie pozwolono nam zagrać na równych warunkach. Z niecierpliwością czekamy na pojedynek, w którym nie będziemy musieli grać w osłabieniu. Jestem dobrej myśli, mimo klasy przeciwnika. W pierwszym meczu zespół Gasperiniego przegrał dość pechowo. Bramka padła dopiero w końcówce meczu. Zdaniem włoskich fachowców Atalanta staje przed arcytrudnym zadaniem, ale pewne, choć minimalne szanse na sukces w Madrycie posiada. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wyniki powinny być znane za 2 godziny, no chyba, że dojdzie do dogrywek i rzutów karnych. Tadej Pogacar triumfował w wyścigu dwóch mórz, czyli etapówce Tirreno Adriatico i w nagrodę otrzymał przepiękny trójząb Neptuna. Jeżdżący w barwach grupy UAE Team Emirates, Słoweniec zwyciężył już po raz drugi w tym sezonie. Wcześniej wygrał wyścig dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To świetne rozpoczęcie sezonu, ale przed ciągiem dalszym potrzebuje trochę odpocząć. Polacy trzymali się narzuconych przez teamy zadań i pomagali swoim liderom. Michał Kwiatkowski zajął 51 miejsce, Rafał Majka był 57, Łukasz Owsian 70, a Maciej Bodnar 114. Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie turnieju ATP w Dubaju. Dziś pokonał Francuza Richarda Gasqueta 6-3, 6-4. A teraz czeka go potyczka z rozstawionym z trójką Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Ten pojedynek jutro o godzinie 11. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór z deszczem na południu kraju, zimno od 1 do 3 stopni, jutro słońce tylko na północy i od 3 stopni w Olsztynie do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Listen, all you New Yorkers. The burrows, cause that's a must. I remember when the future's all porno flicks and running

Niektóre autorytety mają taką moc, że są gwarancją tych rekomendowanych przez siebie rzeczy wysokiej jakości estetycznej i artystycznej. Tutaj akurat jest taki autorytet, który bezsprzecznie na pewno przemawia do każdego. Jest to Iggy Pop, który zarekomendował w swojej audycji, zresztą nie bez powodu, Zamilska i Hollow. Zamilska i Hollow, a my przechodzimy do standardów, które zresztą pozostaną na zawsze adekwatne do każdej sytuacji, jeżeli ma się zrobić trochę przyjemniej. Grupa Bee Gees, starter znanego filmu muzycznego z Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą. Jak to też niektórzy mawiają, John Travolta na 6,5 volta, Staying Alive i Bee Gees. Time. Za nami Stank Alive i Bee Gees, a przed nami też muzyka związana z imprezami, przede wszystkim bardziej taneczna, niż taka do kontemplacji. Delight i Groove in the Heart. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Niektóra z muzyk nie potrzebuje w zasadzie ograniczenia jakiegoś takiego czasowego czy oznaczenia czasem, bo w każdych czasach jest po prostu dobra i tego się świetnie słucha. Przenosimy się do polskiej Kalifornii, czyli do Trójmiasta, do tego Los Angeles. Właściwie nie wiadomo, jakby rozłożyć tutaj Los Angeles, San Francisco, na Gdańsk, Gdynię i Sopot, które by się bardziej wyróżniły, czy właściwie bardziej chciały podpisać pod którąś z tych nazw, to pewnie nie zostanie rozwiązane. Zresztą nie po to jest ta audycja. Posłuchajmy grupy właśnie z tego miejsca, z polskiego wybrzeża, Popsysze i Rita. Salvato. Bum, bum, słońce, upał, złoto. Bum, bum, motylizuje dron. Bum, bum, ideum ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum, bum, ideum ratuje miasto. Bum, bum, motylizuje dron. Bum, bum, ideum ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Yosef Endur i Nanny Cherry zawsze na propsie, proszę Państwa, 7 seconds. Waiting. Jeszcze parę dziewcząt, które zaczęły śpiewać od czasów w sumie niedługiego w porównaniu do tych gwiazd, które już toczą się w czasie przez wiele dekad. Tu subtelnym swoim głosem wciąga niczym halucynacja, jakaś taka hipnoza, hipnotyczna, transowa, ale bardzo też i piękna, poetycko przedstawiona historia w zupełnie innym świetle, z innej perspektywy. To, co oczywiście dla każdego jest najcenniejsze, czyli uczucie miłości, a tu jeszcze do tego okraszone w taki zupełnie niekonwencjonalny sposób. No ale cóż, licencja poetyka. Justyna Święs i Czerwona Sukienka. I tak ja się z Państwem będę powoli żegnał. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji w całości. Wydała Aleksandra Kaczkowska, realizowała niezawodnie Agnieszka Łukasiewicz, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski, a na sam koniec z płyty, proszę Państwa, 100 Years All Off zespołu Underworld usłyszymy Luetin. Plastic chair.